მზესუმზირა ერთი ლარი სკამზე დასაფენი გაზეთი 20 თეთრი ეროვნული დროშა 25 ლარი დიდი მატჩის 2 ბილეთი 100 ლარი ყველაფერს ხელფასით ვერ იყიდი ზოგჯერ პროკურატურის ჩარევაცაა საჭირო მოგესალმებით მოგესალმებით ღამიშო დათო გიჩაიშვილთან ერთად და იგივე თემას გავაგრძელებ მოგეხსენებათ რომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ განაცხადა რომ ამ საქართველოს საბერძნეთის თამაშზე ბილეთებს უნდა დავადოთ ძვირი უნდა ღირდეს ბილეთებიო თავიდან მათ განაცხადეს რომ ეს ფასები იქნებოდა 20 40 და 50 ლარი ეს იმით გაამართლეს ესე იგი ფედერაციის თანამშრომლებმა რომ თქვეს რომ თუ იაფი დავადეთო ალბათ მაშინ ისეთი ხალხი მოდისო რომელიც აქ ესე იგი ბოთლებს ისვრიანო რაღაც იჩხუბებენო უზრდელურად მოიქცევიანო რაღაც ყვირილს და გინებას დაიწებენო და თუ ძვირს დავადეთო ბილეთებსო ფასო მაშინ რაღაც ისეთი ხალხი მოვა რომლებიც ესე იგი არ იყვირებენო და ჩვენ ესე იგი შესაბამისად მოემსახურებით აი მაგალითად რომ შემოვლენო ესე იგი შვეიცარები დახვდებიანო აქ სტადიონზე და რაღაც ლაბადასა და ცილინდრს ჩამოართმევენო შემდეგ ტრიბუნებზე როდესაც დაბრუნდებიან ყავას და ბონბონებს მიართმევენო ამ ხალხსო სტადიონის დინამიკებში ესე იგი მუსიკა იქნება შტრაუსის და ვივალდის მუსიკას ჩავთავს და აი ესეთ ვითარებაში ადევნებს ეს ხალხი ფეხბურთს თვალსო და ერთი წლი თუ ძვირი დავადეთო ბილეთებსო მერე უკვე აღარავინ იყვირებს და აღარავინ შეიგინებაო ჩემი აზრით, რა ვიცი, ისეთი ძვირი რა უნდა დაადონ ბილეთს, რომ კახა ბენდუკიძემ ვერ იყიდო. მაგრამ როგორც შემდეგ ესე იგი ამ მოვლენების განვითარებამ გვაჩვენა ფასები ბილეთებზე გაიაფთა, ეს კი იმიტომ მოხდა, რომ პრეზიდენტმა დაავალა ჭიაბერაშვილს, რომ რაღაც მერიამ გაიღოს რაღაც გარკვეული თანხები, რომ ხარჯები ავანაზღაუროთო. ჭიაბერაშვილმა დაიბარა ქურხული თავისთან კაბინეტში. და მათ შორის ასეთი დიალოგი გამოიმართა. ჭიაბერაშვილი ეუბნება, რომ ფული უნდა გამოვყოთო. რომ ესე იგიო ბილეთები რო იაფიღირდესო, ამისთვის ჩვენ ფული უნდა გამოვყოთო. ეს ქურხული ეუბნება, რომ კიო, მარაო. რო ვერ მოვიგოთო? ნუ ეს ეუბნება ეს ჭიაბერაშვილი რო მერე რაო? რა, არ წაგვიგიაო აქამდეო? კი წაგვიგიაო, ეს პასუხობს. კი წაგვიგიაო, მაგრამ ყვილა ცირბილი მოუწევთო ფეხბურთელებს. ო, ყვილა ცირბილიო, უნდა ირბინონო აბა ფეხბურთიო, როგორ გინდაო სხვანაირად თუ არ ირბინეო. კი მაგრამო, ყვილა დრო ირბენენო? არ დაიღლებიანო? ამან უთხრა. ეს ჭიაბერაშვილი ეუბნება, რომ კი დაიღლებიანო, მაგრამ აბა როგორ გინდაო? მე არ ვიღლებიო? მაგრამ მე დაძინა ჭიაბერაშვილმა, რომ არაო, ეგრე არ უნდა მეთქვაო მეო. მე არ ვიღლებიო, არ უნდა მეთქვაო მეო. რატო ესე უნდა? რატო არ უნდა გეთქვა? რატო და ეგ წინა გადაცემაში იყო? ეხლა მე სულ სხვა რაღაცა უნდა მოვიფიქრო და სულ სხვა რაღაცა უნდა ვთქვაო, ამიტომ ვერ უნდა ვიფიქრო ეხლა. კი, მაგრამ ამ ფიქრითო არ იღლებიო შენო? მეო არ ვიღლებიო კაცო, მეო არ ვფიქრო, არ ვლაპარაკობ, ესო გოგიჩაიშვილი ლაპარაკობს. ჭიაბერაშვილი ეუბნება. და ეს ქურხული ეუბნება, კი მარა ის არ იღლებაო, გოგიჩაიშვილი არ იღლებაო? ჭიაბერაშვილი ეუბნება, კიო, კი იღლებაო, მარა აბა როგორ გინდა? მე არ ვიღლებიო. აქციებსაც შევეხები თბილისში ამ დღეების განმავლობაში, რაც მიმდინარეობდა. ამ აქციების დროს მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტია გამოვიდა და ომბუდსმენის ოფისის წინ ინდაური გაუშვეს ამ პარტიის წევრებმა, იცით ალბათ. და მოტივი ინდაურის გაშვების ის იყო, რომ იგი მან აქციურობა გამოიჩინა ამ სტუდენტების აქციის დაშლის საკითხთან დაკავშირებით. ამ ამბავს მოყვა ერთი ასეთი განცხადება, რომ მე რაშუაში ვარო. მე საერთოდ არ უნდა ჩაგერთეთ ამ პროცესში, მე საქმე საერთოდ არ მეხებაო. თქვენ ახლა სარგებლობთ იმით, რომ მე არაფრის თქმა, არაფრის ლაპარაკი არ შემიძლიაო. განაცხადა ინდაურმა. ისე თუ ლაპარაკი არ შეიძლება, ის როგორ განაცხადა მეტყვი. რაღაცა დიდი წყვილი არის ეს ამ ხუმრობაში. მე გადავხედავ, მე შევამოწმე. მოკლედ ასე იყო თუ ისე, მას გაუშვეს ინდაური სოზარ სუბარის ოფისის წინ იმ მიზნით, რომ სოზარ სუბარი შეეშინებინათ. ინდაურმა სოზარი შეაშინა. სოზარ სუბარის ოფისში შემდეგ მოიფიქრეთო, რა უქნათო, რა უქნათო და სინდიოფალა გაუშვათო, რომ ინდაური შეაშინოს. ანუ სინდიოფალამ ინდაური, ინდაურმა სოზარი შეაშინა. შემდეგ აქეთ ბანაკში თქვენს, რომ ამ სინდიოფალას რა უყოთო, მოდი კატა გაუშვათო, რომ შეაშინოსო. კატამ სინდიოფალა, სინდიოფალამ ინდაური, ინდაურმა სოზარი შეაშინა. შემდეგ ამ კატას რა უყოთო, მოდი ძაღლი გაუშვათო და კატა შეაშინებსო. ძაღლმა კატა, კატამ სინდიოფალა, სინდიოფალამ ინდაური, ინდაურმა სოზარი შეაშინა. ძაღლს რა უყოთო? ძაღლსო ჩინელი გაუშვათო და შეეშინდება. ჩინელმა ძაღლი, ძაღლმა კატა, კატამ სინდიოფალა, სინდიოფალა მინდაური, ინდაურმა სოზარი შეაშინა. ეხლა ამ ჩინელს რა უყოთო? მოდი მეორე ჩინელი გაუშვათო და ამ პირველ ჩინელს შეაშინდესო. ახეთ ახლა როგორ არის? მეორე ჩინელმა პირველი ჩინელი, პირველმა ჩინელმა ძაღლი, ძაღლმა კატა, კატამ სინდიოფალა, სინდიოფალა მინდაური, ინდაურმა სოზარი შეაშინა. მეორე ჩინელს რა უყოთ? მოდი გავუშვათო მესამე ჩინელიო. მესამე ჩინელმა მეორე ჩინელი, რა ვიცი, მოგიყვებით თუ ვინაც 2 მილიარდი კუპლეტი ვიცი ამ ლექსში. კიდევ ერთი საინტერესო აქცია იყო სტუდენტების, როდესაც ესე იგი არაქართველმა სტუდენტებმა, უცხოელმა სტუდენტებმა იმ მოტივით, რომ დენი არა გვაქვსო და დენი მოგვეციცო, აქცია გამართეს, გზა გადაკეტეს და თურმე რა ხდებოდა ამ აქციის დროს, ანუ მე არ ვიცი, არ მინახავს და პატრულმა მომიყვა იმის შესახებ, თუ როგორ შეიკრიბნენ ეს სტუდენტები. ჯერ თურმე მოსულა მონღოლი სტუდენტი. მერე მონღოლს მოყოლია თურქი და სპარსელი. ოდა ეს პატრული ამბობს, რომ მერე უცაბედათო ყველაფერი არეულაო და გზა გადაუკეტიათო ამას, ამათო. მერე მოსულა ვიღაცა ფელასიდან და დაწყნარდითო კაცო, დენი იმიტომ არ არისო, რომ ქვესადგურზეო თურმეო ჯაჭვი ჩარღვეულაო და ბორბალი უკუღმა დაწრიალებულაო, აი ეს არის მიზეზი, რომ დენი არ არის. და დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მცირედი ისტორიული ექსკურსი მინდა შემოგთავაზოთ. ოდითგან ასე იყო? საქართველოს თავს ესხმოდნენ მტრები და რჩეულ ქალვაჟებს თავიანთ სამშობლოში იტაცებდნენ. მამლუქებად წოდებული ქართველები უცხო მიწაზე საგმირო საქმეებს ჩადიოდნენ და რჩეულთა შორის რჩეულნი ხდებოდნენ. ყველასთან გამოსარჩევი ერთი ჰქონდათ მამლუქებს. არასოდეს ივიწებდნენ დედა სამშობლოს და თუ შეძლებდნენ, უბრუნდებოდნენ მშობლიურ კერას და სადიდებელს უმღერდნენ. და ახლაც კიდევ ერთი მამლუქი დაუბრუნდა ივერთ ქვეყანას. ქართული ჰაერი ჩაისუნთქა, ძარღვებში სისხლი აუჩქროლდა და გულიდან აღმომხდარი ხმით დედა სამშობლოს უმღერა. ლონდონ პარი ჯერ